Sziasztok, és induljon duzzogva a reggel, de még mielőtt rátérnénk a mai témánkra, szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, aki a jelenlévők, vagy esetleg azok közül, akik Vodról visszanézték volna, várták volna a tegnapi adást. Sajnos nem tudtam jelen lenni, és nem tudtam elrajtoltatni azt a streamet. Ennek nagyon egyszerű oka van, méghozzá az, hogy el kellett mennünk egy NST vizsgálatra. Ezzel kapcsolatban megosztanék veletek egy élményt. Hát igazából a babavárás utolsó ciklusában, utolsó egy-két napjában szokott érdekes lenni. Ezúttal is üdvözlök mindenkit, aki itt van a chatfalon. Sziasztok! Meg új, akik némábban csendben vannak. Na mindegy, lényeg az, hogy elmentünk oda, és megint volt szerencsém egy kicsit belekóstolni az állami egészségügynek a keserédes poharába. A következő történt, hogy ugye az időpontfoglalás az pontosan tudja mindenki, akinek már volt szerencséje egy ilyen intézményben ehhez, hogy igazából ez dísznek van. Tehát nekünk 9-re volt időpontunk, meg is érkeztünk, ahogyan azt a nagykönyvben meg van írva, 9-re, ahhoz, hogy olyan, hát valamivel 9:30 előtt be is jussunk. Ugye senkinek nem kell részleteznem, hogy ebben az időszakban hatványozottan kellemetlen a várakozás, főleg az a várakozás, ami aztán elnyúlhat, Isten tudja meddig, de várjatok, mert nem ez a lényeg, hanem hogy ugye 9:30 előtt valamivel úgy bekerült Adri, én elmentem a közeli pékségbe valami kajáért, visszaértem, még mindig nincsen kint, oké, várok türelmesen. Közben leteszteltem a helyi mosdót, megállapítottam, hogy a piszoár az el van dugulva, nagyon izgalmas volt, főleg amikor lehúztam és drukkoltam, hogy ne ömöljön ki a víz a peremen, mindegy, ez nem ide tartozik. A lényeg az, hogy, hogy utána kijött, és a doki halál komolyan, rezzenéstelen arccal közli, hogy hello, oké, minden megvan, nagyon jó, az lenne a lényeg, hogy 11 óra 20-ra vissza kéne jönni röntgenre, vagyis másfél óra múlva. És tudod, az emberi 5-6-tól, hogy mi az úristen csináljon az ember ott mégis másfél órán keresztül, tehát ott üldögéljen? És így nézegesse a többi beteget, meg a többi kismamát, vagy kezdjen el kapcsolatot teremteni esetleg, hogyha megkérdezem, van-e valakinél mondjuk egy pakli kártya, és álljunk neki blackjack-ezni, vagy mi az Isten legyen. Tehát gondolkodtam azon, hogy igazából lenne elintézni valóm a bankban is, meg hát ha nagyon-nagyon erőlködöm, akkor tulajdonképpen lenne még mit vennem a közeli plázában is, de ez pont olyan, hogy az a másfél óra, az pont annyi, hogyha egy helyben kerül, biztos láttátok azt a mémet, hogy másfél óra az sok-e vagy kevés, és akkor a Dr. Google mondja a faszi, hogy a kontextustól függ. És akkor itt jön be az, hogy ha a rendelőben kell várakozni, akkor sok. De hogyha el kell menni valahova ügyintézni, akkor viszont kevés. Tehát másfél órában nem tudsz belezsúfolni mondjuk egy banki ügyintézést, ahol csak a parkolót, mire megtalálod a bankvonzás körzetében, az mondjuk 4:20. És akkor ott még mondjuk sorra kerülsz, mert itt tudom én, és a kicentízbe pont mondjuk visszaesel, és ugye nem feltételezek túl sok humánumot az intézmény részéről, hogyha pont a kiírt időpontra nem vagyunk ott, akkor valószínűleg elegánsan túllépnek rajtunk, és kezdhetjük az egészet előről. Ezt így alátámasztandó, nyilván vannak hülye emberek is, tehát az intézmény, a másik oldalt sem kell azért nagyon félteni, de azért mégis volt egy érdekes eset, hogy volt egy idős hölgy, aki szintén odaérkezett, hogy miért, azt nem tudom, ne kérdezzétek, viszont őt azzal fogadták, hogy benézte az időpontot, mert nem aznap 10-re volt az időpontja, hanem másnap 10-re. És szentül állította a rendszer, hogy ők ezt mondták, a hölgy meg azt mondta, hogy neki meg mást mondtak, ugye a mostani időpontot. És látszott, hogy fel volt öltözve, ki volt kerázva, tehát ő tényleg arra készült, hogy nem ott fog majd, nem úgy megy majd haza, hogy teljes harci díszben mindenféle eredmény nélkül, hanem hogy legalább azt a minimális törődést megkapja, amit remélt. Izgalmas volt, hogy igazából egyik félben sem merült fel, hogy a mai időpontban bárhova beférne, mindegy. De a lényeg az, hogy így sikerült egy 9 órás előre megtervezett időpontra úgy érkeznünk, hogy délre értem haza. Ilyenkor így bevillan nekem, hogy nem tudom, hogy hányan olvastátok Steve Jobsnak az életrajzi könyvét, azt hiszem Walter Isaacson írta? Nem vagyok benne biztos, lehet, hogy elcsúszik egy kurva vastag könyv, és annak a záró gondolatai között van, hogy amikor Steve Jobs, aki képben van vele, én nagyon-nagyon bírtam az ürgét, és megszállottja volt az ergonómiának. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy az ő zsenialitása nem abban rejlett, hogy új dolgokat talált fel, hanem azokat a dolgokat, amiket már egyébként mások megalkottak előtte, azokat ő képes volt emberbaráttá tenni, és olyanra alkotni, hogy egyébként ne legyen kellemetlen használni. És ez volt a szenzációs, és a könyvnek a záró gondolata az valami olyasmi volt, hogy amikor már kórházban volt, akkor az volt állítólag az egyik felvetése, hogy ha innen kikerülés meggyógyul, akkor a következő, amit reformálni fog, az az egészségügy lesz. Kurva érdekes lenne egy olyan alternatív univerzumba kerülni, ahol ez ténylegesen megtörtént. No, még két dolgot mondanék nektek, mielőtt rátérünk a mai témánkra. Az egyik az, hogy az egyik előző adásban, sőt pont az előző adásban felmerült Ridley Scott topikon belül szó volt az Utolsó párbaj című filmjéről, amit én a napokban bepótoltam. Hát kurva nagy hős vagyok egyébként, mert 2,5 órás a film, és nagyon izgalmas volt abban a szempontból, hogy mindenféle híreket hallottam róla. Tehát volt szó arról, hogy ez egy nagyon jó film, de itt a komment szekcióban, amikor szóba került ez a téma, akkor már úgy szerepelt, hogy 3 nézőpontból elmesélt középszerű történet. Milyen érdekes, hogy a történelem ugye hogyan alakul szépen lassan, ugye? Tehát amikor a premier van, akkor így nagyon jó. Aztán ahogy így szépen múlik az idő, valahogy úgy a lelkesedés is mérséklődik. Nem tudom, lehet, hogy ez egy ilyen törvényszerűség, de mindenképpen érdekes. Hát ez nem egy nagy durranás film. Tehát nem tudom, hogy pontosan mi ez az új mánia, hogy 2-2,5 óra alatt mostanában nem forgatnak értelmes filmet, de az Utolsó párbaj azon kevés filmek közé tartozik, amit egyébként semmi nem indokol, hogy 2,5 órán át tart, és tényleg 3 nézőpontból ismerünk meg egy egyébként teljesen átlag lovagi konfliktus történetet, ami egyébként számottevően nem árnyalja a történetben szereplő karaktereket. Legfeljebb annyi, hogy mindenkiről egy kicsit jobban kiderül, hogy egy bunkó volt, de nincs meg az a fajta revelációja a dolognak, hogy úristen, az, amit az egyik igaznak hisz, azt a másik teljesen máshogy élte meg, mert például a Matt Damon alakította lovagnak a feleségét, az, hogy megerőszakolják, azt végignézzük 2 nézőpontból, dög ugyanazzal a lecsengéssel. Tehát én már ott ötöltem, hatoltam, hogy fú, lehet, hogy az lesz, hogy míg az egyik ezt erőszaknak gondolta, addig a másik csak megjátszotta ezt az erőszakot valójában, nagyon is tudatosan lett törbe csalva a faszi. Vagy ha valami egyébként úgy ki lesz kerekítve, vagy van valami összeesküvés a háttérben, vagy bármi ilyesmi, nem, ez egy halálosan primkó, egyszerű, atom banális történet, amit 2,5 órára húztak szét, azzal a felütéssel, hogy akkor most 3 nézőpontból mesélem el. Én nem akarok nagyon gonosz lenni, de szerintem, ha Ridley Scottot az elmúlt 10 év filmjei alapján ismertük volna meg, a nagy eséllyel senki nem tudná, hogy ez a faszi egyébként kicsoda. Mert iszonyatosan középszerűek ezek a filmjei. Nem tudok erre jobbat mondani, úgyhogy kíváncsi leszek a Napóleonra, elvileg a napokban mutatják be a Apple Plus-on, úgyhogy arra majd még ránézek, a téma meg a figura érdekel, de Ridley Scott-tól ki vagyok. Ugye azért is érdekelt az Utolsó párbaj, mert nagyon kikelt magából az öreg, és azt mondta, hogy az a bajuk az embereknek, azért nem nézik meg azért utálják, meg azért mit tudom én, mert hogy a mai fiatalok olyan hülye buzik, mert mindegyik bele van feledkezve a telefonjába, és nem lehet egyszerűen velük értelmesen kommunikálni, meg nem tudnak egy 10 másodpercnél hosszabb történetre figyelni. Na most, tehát egyébként egy dologban igaza van, ez a történet egyébként bőven elfért volna 10 másodpercben. Úgyhogy ez volt az egyik, illetve tegnap bepótoltam a 40 éves szüzet Steve Carell-lel, ami egy Judd Apatow film, aki kevésbé van ezzel képben, Judd Apatow volt az, aki gyakorlatilag, hát tekinthetjük úgy, hogy nagy részben megalapozta a Seth Rogen mítoszt, nagyon-nagyon ilyen széles gesztusokkal leírva. A cím az elmond mindent, tehát egy 40 éves faszit követünk végig, aki még mindig szűz, de nem az a frusztrálóan szűz, tehát hogy naphosszat pornót néz, és tele van komplexusokkal, meg szorongásokkal, meg ilyenekkel, hanem egészen egyszerűen inkább ilyen aszexuális a csávó, tehát valahogy úgy közönösen viszonyul úgy általában a szexhez. Nem is igazán érdekli. Ami egyébként szerintem egy mélyebb téma is lehet, mert nyilván nem ez a filmnek a kategóriája, hanem ez egy mezei vígjáték akar lenni. Engem bevallom őszintén, hogy a film készültekor 2005-ben nem igazán érdekelt Steve Carell, sőt, én hidegrázást kaptam a faszitól. Viszont így visszatekintve ennyi év távlatából, azt kell mondjam, hogy az ilyen számomra teljesen langyos víz történetek is hatványozottan felértékelődtek. Úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy módszeresen elő fogok venni olyan vígjátékokat, amik nem különösebben tetszettek mondjuk az elmúlt 10-20-30 évben, és megnézem, hogy mondjuk újra nézve őket milyen hatást gyakorolnak rám, mert könnyen el tudom képzelni, hogy egészen más lesz a lecsapódásuk, mint akkor a maga idejükben. Főleg azért, mert mondjuk az, hogy végre egy vígjáték nem polkorrekt, egyáltalán nem tudok elképzelni olyan vígjátékot, ami működne úgy, hogy politikailag korrekt. Egyszerűen nem tudom elképzelni. Tehát, ha egy poén nem csattan valakin, akkor az nem vicces. Viszont akkor az meg nem politikailag korrekt. Tudom, vannak politikailag korrekt vígjátékok, erre van egy gyűjtőfogalmunk, ezek a szar vígjátékok. Ezt most sikeresen bepótoltam, én hatalmasakat röhögtem rajta, nagyon-nagyon élveztem. No, rá akarok térni egy témára. Ez pedig a Conteók világa. Azért is voltam rá kíváncsi, mert hogy az a baj, hogy a Conteók szerintem egyébként a mindennapjainkat nagyon erősen átszövik. Ez nem csak egy ilyen tartalom nélküli pufogtatás, meg egy biankócsek, meg ilyesmi, hogy a Conteók mindenhol vannak, hanem az a borzasztó, hogy a Conteók tényleg mindenhol vannak, és tényleg beszivárognak a mindennapjainkba. Ha nem a híreken keresztül, akkor előfordul, hogy a családunkon keresztül. Tehát én is hallgatok olyan dolgokat, hogy így tényleg néha azt érzem, hogy így 2-3 lépésre vagyunk a gyík emberektől, és mondom, hogy ez a családon belül. És én arra gondoltam, hogy kéne egy kicsit beszélni, viszont nem akarok ilyen elkoptatott közhelyeket pufogtatni, hogy beszéljünk arról, hogy lapos föld, tehát azért többet feltételezek ennél azért rólatok, meg magammal sem akarom rongyosra járatni a számat, meg hogy itt egy pár baromság, hogy nem történt meg a holdra szállás. Dancsó csinálta erről egy videót, ugye van egy nagyon kedves influencer, fogalmazhatunk így, a Sóbert Norbi, aki a Frisbee-s Hajdu Péternél kifejtette a holdra szállás cáfolatával kapcsolatos megingathatatlan álláspontját, hogy hát az szerinte nem úgy volt, meg hát szerinte nem kötelező elhinni mindent, ami a történelem könyvekben van. Jó, hát Sóbert Norbi, nem az eszéért szeretjük. Abban egészen jól össze vannak foglalva a legnépszerűbb ilyen holdra szállás ellenes Conteók, úgyhogy ezt érdemes megnézni. Meg nem akarok ilyenekkel foglalkozni, hogy az amerikai kormány már találkozott űrlényekkel, össze van szedve egy pár, azért nézem ezeket meg, hogy chemtrail, meg ilyenek. Volt egy ilyen, ami egyébként teljesen meglepett, a népszerű Conteók között volt, de én erről nem hallottam, hogy a hollywoodi hírességekkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő elmélet szerint csak úgy válhat valaki sikeressé az iparban, ha eladja a lelkét a sátánnak, amit számtalan énekes és színész meg is tett. Egyébként úgy tudod, ilyenkor nekem mindig az a problémám, hogy hülye vagyok, mert próbálok így gyakorlatban elképzelni dolgokat, és ilyenkor ugye elképzelem, hogy fú, sikeres hollywoodi színész akarnék lenni, két lehetőség van, vagy sikertelen akarok lenni, akkor elkerülöm a Hollywood Boulevard, mit tudom én, Hollywood Boulevard 666 alatti irodát, mert ott székel a sátán, és akkor nem megyek oda be, mert az a lelkemet mégsem adom el a sátánnak, akkor inkább végigjárom a szamárlétrát, és majd talán csak lesz valami. Vagy, hogyha mondjuk egy morálisan kevésbé vagyok egy sziklaszilárd ember, akkor azt mondom, fú, akkor mégis bemegyek a Hollywood Boulevard 666 alatti sátán irodájába, és majd én szignózom azt a szerződést a véremmel, eladom a lelkemet, úgysem kell, és akkor onnantól kezdve én kurva nagy sztár vagyok. És így nézem, hogy ez így néz, vagy hogy néz ki? Vagy mindenkit egyébként felkeres, mint egy házaló ügynök? Vagy mi ez? De én hallottam ilyenekről, derékszög tagadók klubja, szerintem egyébként ezek főleg kőművesek, mert nekik szoktak ezekkel jellemzően problémáik lenni, de biztos hallottatok itthon a Balaton tagadókról, az is bázáltalag inkább egy ilyen vicc csoport, vannak ilyenek, viszont ami engem nagyon meglepett, hogy ez ugye az első, amit mondtam, az egy ilyen globális elit felé tendáló nézet, viszont a Political Capital az csinált egy felmérést, és ez főleg a magyarországi konteókra összpontosít, és azért itt vannak érdekességek, és ezt gondoltam, hogy azért megosztom veletek, mert mégiscsak ez a mai adás, hogy a konteókra vonatkozik, egy népszerű téma, akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy ebből mi érint minket. Az adatfelvételt a Henrik Böll alapítvány támogatásával, a Political Capital megbízásából és kérdései alapján a Medián végezte 1200 fő megkérdezésével reprezentatív mintán 2018. szeptemberében. Az nem is volt olyan nagyon régen, azért fél évtizede. Van egy ilyen, ami viszonylag még egy ilyen bevezető dolog, a babonával kapcsolatban. 32%-unk egyáltalán nem babonás, 10%-unk babonás. A nők a legfeljebb általános iskolát végzettek, valamint az egyházuk tanítása szerint vallásosak hisznek leginkább a babonákban. A bulvármédia fogyasztói erősebben hisznek a babonákban. Ki hitte volna? Ilyen témákat dobtak fel, hogy ha nem akarja, hogy valami rossz megtörténjen vele, akkor lekopogja egy faasztalon. Úgy gondolja, ha talál egy négylevelű lóherét, akkor szerencséje lesz. Vagy úgy érzi, ha egy fekete macska átmegy előtte az úton, akkor nem lesz szerencséje. Azt tartja a 13-as számról, hogy bal szerencsét hoz, vagy úgy gondolja, hogy a véletlenül kiszórt só bosszúságot, esetleg kisebb veszekedést jelent. Jönnek az összeesküvés mentalitások. Kevésbé jellemző a budapestiekre, felsőfokú végzettségűekre, a felső jövedelmi osztályban lévőkre, vallásosokra, az egyház tanításait követőkre. Valószínűleg ott ki lehet kérni mondjuk egy egyházi vezető vagy egy lelkipásztornak a véleményét, hogyha mondjuk meginokna a realitás érzékünk, hogy mi lehet ebből az igaz, és akkor ő mondjuk helyre teszi a gondolatainkat chemtrail témában. Na de érdekesebb az, hogy párt preferencia szerint ugyanez hogy néz ki, ugyanis már bejön egy politikai vetület is, ami a későbbiekben még érdekes lesz. A jobboldali ellenzéki pártok, mint Jobbik vagy Mi Hazánk, körében magasan átlag feletti az összeesküvés mentalitás. Kormánypárti szavazók körében kevésbé átlag alatti, a bal-közép ellenzéki pártok szavazói körében némileg átlag feletti. Tehát ebből igazából az jön le, hogy a Jobbik és Mi Hazánk körében a konteó az rohadtul tarol. Ilyen témák merültek fel az összeesküvés mentalitáson belül. A politikusok gyakran nem mondják el döntéseik valódi indítékát, mondjuk ez nem tudom miért összeesküvés elmélet, ez inkább egy közhely. Nagyon sok fontos dolog történik a világban, amelyeket eltitkolnak az emberek elől. Igen. Ez tény, ebben nem tudom, mi az összeesküvés elmélet. Vannak olyan titkos szervezetek, amelyek nagyban befolyásolják a politikai döntéseket. Igen, ezeket lobby szervezetnek hívjuk. Azok az események, amelyek látszólag függetlenek egymástól, gyakran titkos tevékenységek eredményei. Igen, itt már azért kezdünk ingoványos terepre tévedni. A kormány szervezetek szorosan megfigyelnek minden állampolgárt. Ennek ugye voltak olyan letéteményesei különböző gondolatokon keresztül, mint hogy megfigyelik a telefonjainkat, vagy hogy a tévék, amiket behoznak a nappalinkba, azokba kamera van beépítve egyébként. Ez nem csak onnantól datálható, hogy ezeket a pici kamerákat betették a lapos tévékbe, hanem volt olyan elmélet, hogy a rendes katócsöves tévékbe is valójában egy kurva nagy beépített kamera van. Na, és akkor most érünk egy nagyon érdekeshez, antiszemita összeesküvés elméletek. Magyarországon még mindig. Úgy indul, hogy ennek magas az elfogadottsága, tehát idehaza nagyon-nagyon sokan hisznek benne. 16% erősen hisz, 7% az, aki teljesen elutasító. Szerintetek hol van magas egyetértés? Kik azok, akik leginkább hisznek az antiszemita összeesküvés elméletekben? Aki úgy gondolta, hogy a Jobbik és a Mi Hazánk szavazói körében, igen, a Jobbik és a Mi Hazánk szavazók körében van leginkább ezzel kapcsolatban egyetértés. Ami meglepő, hogy a Fidesz szavazók körében mérsékeltebb ez, bár lehet, hogy a Jobbik és a Mi Hazánk körében annyira kiugró és annyira magas, hogy ahhoz képest bárki más mérsékeltnek tűnik. Hogy ez kicsit egy ilyen társadalmi metszetbe is tudjuk helyezni, egy rétegeltebbe, ahol magasabb egyetértés van, középkorú, falun élő férfiak, szakmunkás végzettségűek, az alsó középosztályhoz tartozó, a maguk módján vallásosak körében. Milyen érdekes, hogy például az általános konteókat, mint például a bárjunk akkor a babonákban hit, és az antiszemita összeesküvésekben lévő hit, az összefügghet? Tehát alkalmasint ugyanolyan súlyjal esik a latban az, hogy én hiszek a négy levelű lóherében, hogy szerencsét hoz, meg abban, hogy itt mindenféle ilyen cionista összeesküvések vannak. Ez hogy néz ki? Na várjál, mondom, milyen kérdések merültek fel. A zsidók döntő szerepre akarnak szert tenni a nemzetközi pénzügyi intézményekben. Ez elég régóta tartja magát ez a nézet, Rothschildék, stb. Tehát vannak, akik ebben így teljesen masszívan hisznek. A zsidók ki akarják terjeszteni befolyásukat a világgazdaságban. A zsidók uralni akarják a világot. A zsidók gyakran titokban a színfalak mögött tevékenykednek. A zsidók gyakran titokban találkoznak, hogy megbeszéljenek nekik fontos dolgokat. Ezek bazd meg találkoznak. Ezek néha összeülnek a kávéházakban megbeszélni a világ dolgait. Itt valami nagyon durva konspiráció zajlik a háttérben. A zsidók közös céljaikat titkos megállapodások révén akarják elérni. Hú, ezek még titkos megállapodásokat is kötnek, biztos van titkos készfogásuk is. Úristenem, bazd meg. Ez az, ami mondjuk így ide tartozik. Na, ezek azok a nézetek, amik így rettentően erősek, például a Jobbik meg a Mi Hazánk körében, meg a maguk módján vallásosak körében. Mondom, be fogom linkelni ezt a kimutatást. Aztán, ha már szóba kerültek a zsidók, akkor beszéljünk egy kicsit a muszlim közösségekről is. Muszlim ellenes nézetek. Na, ennek is magas az elfogadottsága Magyarországon, tehát mindenkit utálunk. Tehát itt minket nem lehet megvádolni antiszemitizmussal, mi mindenkit utálunk. Tehát magas az elfogadottsága, átlag feletti, a férfiak, a szakmunkás végzettségűek, a fizikai dolgozók, a 30-50 évesek és a 60 felettiek körében. Tehát 50 és 60 között van egy réteg, aki nem, de előtte és utána megint vannak muszlim ellenes érzelmek. Párt preferencia szerint, szerintetek melyik az a két párt, ahol nagyon-nagyon magas a muszlim ellenesség? Szerintetek? Gondolkodjatok rajta. Meglepetés lesz. Várunk egy párat, jó? Tehát 3, 2, 1. Igen, aki úgy tippelt, hogy a Jobbik és a Mi Hazánk szavazói körében a legmagasabb, igen. A Fidesz szavazók körében alig mérsékeltebb, tehát ott is aránylag magas egyébként, ez mondjuk meglepő, tehát sokkal kiugróbb, mint például az antiszemitizmus. A balközép pártok szavazóira jellemző a legkevésbé. Itt két kérdés volt, két fajsúlyos kérdés, amit egyébként nagyon nehéz függetleníteni az elmúlt évek eseményeitől. A muszlim vezetőknek titkos tervük van arra, hogy elfoglalják Európát és arab kontinenst csináljanak belőle. Valamint a muszlimok lopakodva ránk akarják erőltetni a kultúrájukat. Meglepő egyébként, hogy ez a fajta nézet, ez egyébként nem csak a szélső jobbként azonosított mondjuk Jobbikot és Mi Hazánk szavazókat szédítette meg, de jellemzően például mondjuk a Fidesz szavazók, tehát mondhatjuk a például a kétharmad szavazóit is inkább megérinti, mint mondjuk a cionista konspirációk. Valószínűleg azért, mert sokkal látványosabban lehet mögé igazolásnak betudható aktusokat állítani. Tehát jelesül mondjuk merényleteket, amiket ritkábban zsidó merénylők követnek el, hanem inkább az iszlám nevében szoktak ilyeneket megvalósítani. És így mondjuk nem nehéz azt mondani, hogy ez az aktus, ez igazolja az én elméletemet. És akkor innentől kezdve tök mindegy, milyen elméletet állítasz mögé, lehet azt mondani, hogy ez ezt igazolja, és ez azért van, mert ez van. Szóval jönnek a nem politikai összeesküvés elméletek, ami csak egy kisebbség számára hihető. Igazából kevesen hisznek bennük, de van két párt, akinek a szimpatizánsai messze az átlag felett hisznek a nem politikai természetű összeesküvés elméletekbe. Szerintetek melyik az a két párt, aminek a szavazói hisznek a következő konteókban? A repülőgépek rendszeresen vegyi anyagokat permeteznek hazánk felett azzal a céllal, hogy mérgezzék, elbutítsák az embereket, ugye ez a chemtrail. A naptejek bőrrákot okoznak. A védőoltások több bajt okoznak, mint amennyi hasznot hajtanak. A vörösi szab katasztrófa nem baleset volt, hanem szándékos szabotás történt. Ugye ott Kolontállal és Devecserrel szándékosan ki akartak baszni. A vezetékes ivóvízhez szándékosan nagy dózisban adnak fluort, hogy így mérgezzék a lakosságot. Szerintetek melyik az a két párt, akinek a szimpatizánsai messze az átlag fölött hisznek ezekben a dolgokban? Ha a Jobbikra és a Mi Hazánkra gondoltatok, jól tippeltetek. A Jobbik és a Mi Hazánk az. Társadalmi összetettségben a férfiak, középfokú végzettséggel rendelkezők körében magasabb az egyetértés, és jellemzően pasik. Beszéltünk itt már a zsidó, muszlim, meg a különböző ilyen nem politikai vonatkozású, vagy politikai vonatkozású konteókkal, na igen, nem, de mi van a nyugatkritikus, meg az orosz barát elméletekkel? A menekült válságot szándékosan idézték elő amerikai érdekcsoportok. Az Egyesült Államok az Európai Uniót használja fel arra, hogy más országokat, például Magyarországot irányítson, rájuk kényszerítve az akaratát. A 2014-es ukrajnai forradalmat valójában a CIA és Soros György robbantotta ki azért, hogy a saját embereiket ültessék a hatalomba. Ez a Soros György mennyire ráér, bazd meg? Az európai balliberális erők a kereszténység és a nemzetállamok lerombolására törekednek Európában. A NATO és az Egyesült Államok terroristákat támogatnak Szíriában. Az ukrajnai válságért nem Oroszország, hanem a NATO és az Egyesült Államok a felelős. Oroszország azért csatolta vissza a Krímet, mert megtudta, hogy a NATO el akarja foglalni, hogy ott katonai bázist hozzon létre. Az európai NATO csapatmozgások egy háborút készítenek elő Oroszország ellen. Na, ezeket, amiket most itt felsoroltam, az emberek negyede, harmada fogékony ezekre a konteókra. Ez egy érdekes arány, mert egyébként én is fogékony vagyok rá, mert érdekelnek, kíváncsi vagyok ezekre a konteókra, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezeket én elhiszem. Az egyetértés erősebb a férfiak, a városokban élők és a szakmunkás végzettségűek körében. Jellemzően inkább a pasik szoktak politizálni, meg ilyenekkel foglalkozni. Valószínűleg ez lehet az oka az, hogy a férfiakat egyébként is jobban érinti ez a téma, mint mondjuk a nőket. És a jobboldali pártok szimpatizánsai a Fidesz, a Jobbik és a Mi Hazánk egyaránt az átlagot meghaladó mértékben vallják ezeket a nézeteket. Van egy közös ezekben a dolgokban, hogy ugye a nevében is benne van, hogy nyugatkritikus, orosz barát elméletek. Hogy orosz barát. Tehát ez, hogy a NATO és az Egyesült Államok, az ukrajnai válságért nem Oroszország, hanem a NATO és az Egyesült Államok a felelős. Meg, hogy Oroszország csak azért csatolta vissza a Krímet, mert megtudta, hogy a NATO el akarja foglalni, hogy ott katonai bázist hozzon létre, és ráadásul a NATO le akarja igázni Oroszországot. Megkezdődött egy ilyen nézet, hogy Oroszországot áldozatként állítják be most már ebben a konfliktusban, és nem pedig egy olyan országként, érted, aki elismerte egy országnak a szuverenitását, jelesül Ukrajnáét, majd fogta és ezt az országot megtámadta a kisebbségek jogaira hivatkozva. Én nem akarok ebben mélységében belemenni, meg úgy is tudom, hogy el fognak szabadulni a különböző konteós nézetek, de nagyon érdekes, hogy ezek az apróságok, ezek valahogy nem színezik ezt az egészet, sokkal inkább hitelt adnak annak, hogy fújt olyan NATO csapatmozgások vannak, hogy egy invázió készül Oroszország ellen, nyilván le akarja rohanni a NATO Oroszországot, tehát nyilván egy nukleáris konfliktusnak a provokálása az elsődleges nézet. Tehát már a 60-as években, már a hidegháborúban rájöttek ezek a hatalmak, hogy proxy háborúkban érdemes gondolkodni, mert a közvetlen nyílt konfliktus csak azt váltja ki, hogy el fog pusztulni az egész világ. Ehhez képest az, hogy a NATO konkrétan le akarja rohanni Oroszországot, én nem tudom ezeket értelmezni. De egyébként valószínűleg sokkal könnyebb meggyőzni az embereket, hogy nem olyan bonyolult, van rá egy nagyon egyszerű magyarázat, Soros György. Kormány kritikus összeesküvés elméletek, na erre kíváncsi vagyok. A vezető kormánypolitikusok rendszeresen és titokban pszichiátriai gyógykezelésre járnak Grácsba. Ez jellemzően a Vityát érinti, Vityával kapcsolatban volt egy ilyen nézet, hogy Grácsba jár pszichológiai kezelésre, vagy járt. pszichológiai kezelésre. Az orosz titkos szolgálat terhelő bizonyítékokkal rendelkezik Orbán Viktor ellen, amivel zsarolják a miniszterelnököt. Ez is egy hipotézis, és egyébként eléggé gyakran felmerül az Apu podcastben is, Puzsér Robert részéről a leghangosabban, de szerintem ő is igazából csak találgatni próbálja, hogy mi lehet az ok, amivel mi ennyire foggal, körömmel ragaszkodunk az orosz barátsághoz, amikor ennek földrajzi okai sincsenek, történelmi okai végképp nincsenek. Gyakorlatilag itt vagyunk az Európai Unió berkein belül, tehát még politikailag is nehezen összeegyeztethető a dolog. Ennek lehetnek egyébként reál politikai nézetei, amiket én mondjuk meg az átlagszavazó nem lát, de igen, benne van a dologban az, hogy ugye itt voltak az oroszok 50 évig, majdnem, és az alatt elképzelhető, hogy a KGB felhalmozott olyan dokumentumokat mindenkiről, mondjuk például az Orbán családdal szemben is, amivel lehet zsarolni a miniszterelnököt. Benne van egyébként a pakliban, csak mondjuk amikor ezt így tényként kezelik, hogy már pedig ez így van, akkor azért úgy megáll az emberben az ütő. Ezek az emberek egyébként mindig baromi jól értesültek szoktak lenni. Na és ezeket a nézeteket a kormánypártok hívei jóval az átlag alatt fogadják el, tehát nem különösebben kritikusak a Fidesz szavazók, ezt gondolom észrevettétek. A jobboldali és a balközép ellenzéki pártok szavazói átlag felett egyenlő mértékben vallják ezeket. Tehát ők ezt elhiszik. Érdekes egyébként a sok konteót ők egyébként nem fogadnak el. Tehát például a legtöbb konteót azt egyébként ők nem fogadják el, nem veszik be. Tehát itt az, hogy például rákkeltőek, a napvédő, a napolaj, meg az ilyesmi, ezekkel ők nem. De az, hogy a Viktort elvitték Grazba elmeorvosi kezelésre, meg hogy az oroszoknak különböző terhelő bizonyítékaik vannak ellene, azt egyébként gond nélkül, sőt. De minden negyedik Fidesz szimpatizáns valamilyen szinten hisz a pszichiátriai kezelésről szóló konteóban, 18%-uk pedig a miniszterelnök oroszok által zsarolásában. 18% az majdnem minden ötödik. Hú, bazd meg, ezt egyébként lehetne a végtelenségig elemezni. És vannak akkor egyéb elméletek. Soros György menekülteket akar szállítani Európába. Fontos, hogy még mindig a magyar érintettségű konteókról beszélünk. Tehát Soros György menekülteket akar szállítani Európába. A bankok eladósítással akarnak leigázni minket. A gyógyszercégek titkolják előlünk a betegségek ellenszerét. Ezek mind Soros konteók, tök durva. A technológiai cégek szándékosan visszatartják a piacról az olcsóbb, modernebb technológiákat. Egyébként ez teljesen true, tehát azért a legtöbb ilyen vállalat, például a mobiltelefon cégek, azok általában ilyen 2-3, legutóbb, amikor erről beszélgettem egy témában érintett emberrel, akkor azt mondta, hogy általában ilyen 2-3 verzióval előre járnak már egyébként tervezésnél, mint ahol egyébként a gyártás tart. Tehát ebben egyébként van ráció. A menekültválságot szándékosan idézték elő az orosz érdekcsoportok. A földön kívüliek látogatásait a nagyhatalmak elhallgatják előlünk. Ennek egyébként az egyik legbeszédesebb esete az pont a Roswelli incidens volt, ahol nagyon sokáig tartotta magát az a nézet, hogy az a lezuhant tárgy, az egy UFO űrhajó volt, de olyan szinten, hogy annak a városnak, annak a településnek, ami ott van a közelbe, a tábláján, tudjátok, azon a bevezető úton, ahol vannak ezek a nagyon jellegzetes amerikai táblák, abban bele van ékelve egy ilyen repülő csészeai is, tehát, hogy ott voltak az UFO-k. És ebben ilyen mértékben hisznek, és nagyon az sem oltotta el ezeket a hangokat, hogy időközben publikussá kellett tenni az erről szóló dokumentumokat, és kiderült, hogy valami kísérleti kémműhold zuhantott le. Ami egyébként tényleg nagyon modernnek, meg nagyon faszának tűnt, de semmi esetre sem UFO. Jellegzetesen egyébként ezeket a konteós hangokat ez nem ültette el. Úgyhogy ez meg már csak itt külön, így apránként van részletezve, és van egy ilyen végső összefoglaló, hogy a tévhitek konspirációs elméletek széles körben elterjedtek, a legerősebb párt preferencia határozza meg a legtöbb vélekedést, Fidesz szavazók muszlim ellenesek és nyugatellenes összeesküvés elméletesek, plusz Soros György. A baloldali ellenzék kormánykritikus elméleteket szajkóz, meg összeesküvés mentalitások, A Jobbik Mi Hazánk szinte minden dimenzióban kiemelkedik. A politikai és nem politikai elméletek kéz a kézben járnak. Tehát aki konteós, az annak tök mindegy, az mindenben kételkedik. Ez csak azért olvastam fel ezt a részt, hogy nagyjából képet kapjunk arról, hogy igen, Magyarországon, amennyiben ez reprezentatív kimutatásnak mondható, már pedig itt arra hivatkoznak, hogy reprezentatív mintát vettek alapul, akkor sajnos ki kell jelentenünk, hogy ez teljesen legit. Viszont én nem erről akartam beszélni, hanem elő akartam hozni nektek egy pár olyan konteót, ami egyébként tartja magát, és szerintem érdekes lehet, ami mondjuk egy kevésbé ismertek. De azért így lehet rajtuk kattogni. Viszont nagyon gyorsan véget fog érni ez a mai adás, hogy nincs is Jobbik. Mondok egy érdekeset, ami meglepően régről vannak itt, és remélem maradtok még egy darabig, mert lesz köztük pár kifejezetten izgalmas, főleg az utolsó, annak külön utána néztem, mert nem akartam elhinni. Itt a honvédelem.hu-n találtam egy olyan cikket, hogy 10 híres katonai vonatkozású összeesküvés elmélet. Az egyik Patton halála. Az amcsik vagy a ruszkik? Röviden, a nehéz természetű általában tahó módjára viselkedő, de zseniális hadvezérről itt már írtunk részletesebben, ugye itt egy korábbi cikkre hivatkoznak. Halála azért is termelt seregnyi konteót, mert sokan nem tudták elfogadni, hogy az az ember, aki lazán végigharcolta mindkét világháborút, hogyan veszíthette békeidőben egy balesetben az életét. Patton 45. december 9-én Hubert Gay vezérről őrnagy társaságában Mannheim mellett összeütközött egy előtte haladó kanyarodni készülő amerikai teherautóval. Sebességük nem volt nagy, de Patton így is súlyos sérülést szenvedett. A kórházban kiderült, hogy a gerincvelő sérült, és a tábornok minden kezelés ellenére december 21-én meghalt. A hivatalos verzió szerint a bal tüdőben elakadt vérrög okozta a halálát. A konteók szinte azonnal beindultak, legkézenfekvőbb az oroszokra mutogatás volt. A sokak szerint őrjöngésig fajuló szovjet ellenessége miatt Sztálin vicsorogva vette fel halál listájára. Patton valóban nem rejtette véka alá érzéseit, folyamatosan azzal bombázta a hadvezetést, hogy használják ki az alkalmat és zúzzák szét a vörös hadsereget a kommunizmussal együtt. Sztálin joggal tartott attól, hogy Patton egyszer nyitott ajtón kopogtat, így inkább a konteó szerint meggyilkoltatta. Ennél érdekesebb elmélet az amerikai szál. Washingtonban valóban aggodalommal figyelték Patton verbális álmokfutását, aki többek között nyíltan hangoztatta, hogy a ruszkiból csak annyi érdekli, milyen módszerrel lehet a leghatékonyabban megölni őket. A tábornok nem győzte hangsúlyozni, hogy a kifáradt hadsereget azonnal meg kell támadni. Na most ez mondjuk a hidegháborúnál, ahol mindent próbálnak azért a politikai szintéren rendezni, hogy még véletlenül se jusson eszébe senkinek se megnyomni ezt a bizonyos gombot, akkor nyilván nem hangzott túl jól, hogy ezek szerint az Európában lévő dicső, sikeres tábornok, az egyébként így, ha kell, akkor egyedül átrohan a demilitarizált övezeten, vagy az aknamezőn a berlini fal környékén, és neki rohan az orosz hadseregnek. Hazautazása előtt, amelyre soha nem került sor, ráadásul újabb ostobaságot követett el, célozgatni kezdett arra, hogy Washingtonban sok mindent fog elmondani, amitől rengetegen betolnak majd az ijegységtől. A konteó szerint ennyi elég is volt az amerikai vezetésnek, az OSS, a CIA elődje, megbízott egy ügynököt, hogy balesetnek álcázva tegye el lábalól a tábornokot. Az autós baleset megrendezett volt, az ügynök pedig a helyszínen elrejtőzve egy spéci gumilövedékkel hátgerincen lőtte Pattont. Mármint a székben, ahol ült az ülésben. A tábornok holttestét egyébként nem szállították haza, több ezer katonájával együtt egy luxemburgi temetőben helyezték végső nyugalomra. Tehát vannak ilyen konteók is, amik egyébként vannak olyanok, amik szerintem tök izgalmasak, meg tök érdekesek. Nem tudom, hogy tudtátok-e például, hogy az amerikai közvéleményben már a 20. század elejétől tartotta magát szintén egy konteó, miszerint létezik egy bűnszervezet az Egyesült Államokban. Akkor még nem maffiának nevezték, de volt egy olyan konteó, hogy az, hogy különböző bűncselekményeket követnek el a városokban, nagyon sok ezek közül összefügg, és valaki egybe tartja ezt. És létezik egy ilyen rendszer, egy hierarchia. És egészen a 60-as évekig, amíg valaki, most nem fogom tudni kicsoda, nem vallott a bíróságon, addig nem tudták, hogy létezik effektív a maffia, ami tök érdekes, mert ugye ebben a kieső időszakban, vagy ebben a foglalt idősávban van például Al Capone is. tök érdekes. Aztán vannak ilyenek, hogy a HARP. Az amerikai légierő a haditengerészet és az alaszkai Fairbanks Egyetem 93-ban indított, majd 2007 óta teljes kapacitással dübörgő projektje, szinte azonnal a konteósok ösztüze alá került. Lehet, hogy azért, mert a tervbe a titokzatos nevű DARPA, a Pentagon kutatási részlege is bekapcsolódott. Maga a HARP, High Frequency Active Aurora Research Program, azaz magas frekvenciás, aktív ionoszféra kutató program, a kinézetével valóban úgy néz ki, mintha egy rossz sci-fi kémfilm díszlete lenne. A 180 darab rendszerré összeálló derékszögben felállított antennatenger célja, kigondolná név alapján, az ionoszféra vizsgálata. Az antennák nagy energiájú, magas frekvenciás rádióhullámokat bocsátanak az ionoszférába, aminek hatására elektromágneses folyamatok indulnak be, újabb rádióhullámok jönnek létre, esetleg sarki fény is megjelenhet. Mindez csupán egy tudományos projektnek tűnik, de a Conteo hívők azonnal lecsapták a magas labdát azzal, hogy a Pentagon meglebegtette, a polgári mellett védelmi célokra is tesztelik a rendszert, és elszabadult a pokol. A legelterjedtebb konspirációs elmélet szerint az államok hadserege a HARP segítségével befolyásolni tudja az időjárást. A legnagyobb hurrikánok, özönvizek, de még az asszályok is az ő lelkükön száradnak. Nyilván valamit elnéztek, amikor a Katrina hurikánnal 2005-ben lerombolták fél New Orleans-t, ez csak zárójelben teszik hozzá. A cunamikat szintén a HARP okozza, de ez szinte eltörpül az elmélet mellett, mert szerint a HARP nem más, mint egy gigantikus agymanipulációs rendszer, amellyel az USA hadserege képes globális agyvezérlést működtetni. Nem rossz, ám hol van ahhoz képest, hogy a projekt valójában halálos sugarakat generáló fegyver, amely az ionoszféra visszatükröződő hatásának segítségével a bolygó bármely pontján képes elpusztítani vagy hazavágni elektromos rendszereket, sőt, egész bázisokat. A lapos földesek ezt imádnák, mert ugye ez feltételezné, hogy a föld az lapos, és ahol van ez a cucc, onnan egyenesen el lehet találni bármit. Már csak egy lépésre vagyunk a Star Wars halálcsillagától, de sajnos ez már egyetemi kutatók sara lesz. A HARP projektről idén a hadsereg kivonul, meghagyva azt a tudósoknak, akik persze lehet, hogy nem is tudósok, hanem gyík emberek, vagy még rosszabb. Szóval vannak ilyenek, akit érdekel mélyebben, az majd a linket nézze meg. Nem akarok csak a hadseregről beszélni, meg az ilyen katonai dolgokról. Vannak itt nagyon érdekesek a Bermuda háromszögről, meg a Kurszk tragédiájáról, meg ugye a Dyatlov rejtés persze fölmerül, meg ilyenek. Van itt pár, ami talán sokkal populárisabb. Az egyik az, hogy Michael Jackson él. Ez annyira nem meglepő egyébként, mert ez van Elvis-szel kapcsolatban is, de talán a Jackos Conteo az kevésbé ismert. Ezt a bn.hu-n találtam. A Michael Jacksonnal kapcsolatos legmerészebb összeesküvés elmélet a világsztár 2009. június 25-i halála utáni napon indult útjára. A pop királyának elvesztése sok rajongó számára jelentett komoly megrázkódtatást, emiatt sorra gyűjtötték össze azokat a tény megállapításokat, melyek igazolják, hogy szerintük Jacko halála csupán egy jól megrendezett színjáték volt. Az ezen a vonalon érvelők szerint a hangfelvételekben keresendők a legegyértelműbb bizonyítékok. Az egyiken például dr. Conrad Murray, Jackson orvosa azt mondja a 911-es diszpécsernek, hogy itt fekszik az ágyon, már szívmasszázzal is próbálkoztam, de úgy látom, sikertelenül. Orvosnak sem kell lenni, akinek van bármilyen egészségügyi vizsgálata, jól tudja, hogy szívmasszást nem lehet egy puha, rugós ágyon elvégezni. Ehhez egy asztalra vagy padlóra kell fektetni a beteget. A felvételen az is elhangzik, hogy a diszpécser miután kiküldte a mentőt, arra kéri az orvost, hogy ha további segítségre van szüksége, hívja ismét. Valójában a segélyhívások legfontosabb írott szabálya, hogy vonalat soha nem bontunk meg, amíg a mentő meg nem érkezik a helyszínre. További furcsaságokat vélnek felfedezni egyesek abban, hogy a mentőautó vezetője elindulás előtt össze-vissza tolat, késve kapcsolja be a szirénát, s ahelyett, hogy a megkülönböztető jelzést használva behajtana az egyirányú utcába, kerül közel egy kilométert a kórházig. Továbbá egy fotó is készült a hordágyon fekvő énekesről, amit az a véletlenül éppen Jackónál tartózkodó paparazzi készített, aki nem mellesleg a sztár jó barátja volt. Gyakran felemlegetik a kételkedők azt is, amikor 1980-ban Michael Jackson egy hasonmás viaszbábút tett egy beszervezett rohamentőbe, és a függönyök mögül figyelte, hogy az újságírók fotózzák a szirénázva távozó autót. Nos, ha ez valóban így van, és egy jól megtervezett rá, jó, hát ez már csak igazából a zárás. Az a jó egyébként a Conteókban, hogy amúgy baromi izgalmasak. Tehát például egy ilyen hollywoodi filmet tök jól meg lehetne ebből konstruálni. Aztán van itt egy ilyen, hogy a rák mint elszabadult biológiai fegyver. Ezek azok, amik kevésbé vannak a köztudatban. Sokan vannak, akik úgy vélik, a halálos betegség nem más, mint egy mesterségesen létrehozott genetikai mutáció, kóros sejtburjánzás, melyet eredetileg laboratóriumi körülmények között fejlesztettek ki, de felelőtlenségből vagy épp ellenkezőleg szándékosan valakik kiuttatták onnan. Ellenszerének megtalálása egyelőre lehetetlennek bizonyul. Egyébként ezeket baromira bírom, hogy vannak ezek a konteusok, mindig van egy olyan kérdés, amivel nagyon nem szeretnek foglalkozni, hogy miért? Miért hozna létre valaki egy ilyen betegséget, és még inkább miért szabadítaná rá szándékosan a társadalomra? És most érünk rá majd szépen lassan két izgalmasabbra, ami az egyik az, amivel még sráckoromban találkoztam, és nagyon meglepett, és nagyon felizgatta a fantáziámat. Ez pedig egy olyan állítás volt, ami már a történészek szakmájába is beleváj. Tehát itt eddig azért beszélhetünk arról, hogy vannak gyík emberek, akiket nem látunk, meg a Cion bölcsei, akik a díszletek mögött szervezkednek, meg Soros György, aki valahogy ilyen nagyon-nagyon gonosz tervei vannak a háttérben, ez biztos a képregény rajongók egyébként imádják, ugye Lex Luthor mintájára valamit ott csinál a háttérben, meg ilyenek, de volt egy olyan Conteo, ami viszont nagyon meredeket állított, ez Herbert Illignek volt az állítása. Ő nem kevesebbet mondott, mint hogy megvan hamisítva a történelmünk, és nagyjából 300 évet csak kitaláltak hozzá. Herbert Illig a Nagy vihart kavart könyvében a történelem meghamisításáról is elmélkedik. A Rubikon folyóiratban történész, jogász, csillagász és régész szerzők értékelték a teóriát. Itt van, ha valaki nem ismerné a múlt század végének egyik sikerkönyvét, annak egy kis emlékeztető. Illig szerint történelmünk közel 3 évszázadát utólag kreálták egy összeesküvés keretében. A hamisítók 7. bíborban született Konstantin bizánci császár, a vele rokoni kapcsolatban álló 3. Ottó német-római császár és 2. Szilveszter pápa. Motivációja Illig szerint az volt, hogy 3. Ottónak neves császárőst kreáljanak. És a közelebb hozzák az emberiséget a kereszténység ideológiájában sorsfordító 1000. évhez. A szerző szerint minden, amit 614 és a 911. év közötti időszakról tudunk, legyen szó népekről, mint az avarok és a vikingek, történelmi személyekről, mint Nagy Károly, vagy eseményekről, mint a képrombolás, a fantázia szülötte, és minden ekkorból származó régészeti lelet hamisítvány, vagy korábbi per későbbi időkből származik. A matematikus rendszerelemző Illig úgy véli, ha kiemeljük az általa megjelölt 297 évet a történelemből, az nem omlik össze. Az egyes események ugyanis gond nélkül összekapcsolhatók. Elmélete szerint a csalás 13. Gergely pápa 1582-es naptár reformján keresztül érhető tetten, mely 3 nappal kevesebbet számol. A német áltörténész tanainak cáfolatát nagyban nehezítette, hogy a választott időszakból a többi korhoz képest kevés régészeti és írásos bizonyíték áll a szakma rendelkezésére. És itt az volt azért a jó pofa, hogy hadrendbe állítottak számos különböző szakembert, jogászt, történészt, mint utólag kiderült, van elvileg bizanciológus, ezt nem is tudtam, de ők is beszéltek erről. Hogyha érdekelteket, be fogom ide linkelni az urbanlegends.hu-nak a cikkét, hogy ebben el tudjatok mélyedni, mert egészen elképesztők vannak erre, hogy lehetett ilyen kiterjedt kapcsolati hálót létrehozni, meg hogy lehetett ebben benne mindenki, meg miért van az, hogy úgy tesznek, mintha a vikingek nem is léteztek volna, holott nem csak európai feljegyzés van arról, hogy a vikingek léteznek, hanem például arab emlékanyagok is. Tehát én nagyon, nagyon alaposan utána mentek, példaértékűen alaposan, És akkor most rátérnék arra a két témára, amivel szerintem így a mai anyagot azt így zárnám. Ez viszont két dolog. Az egyik, hogy a Beatles soha nem is létezett. Első, Paul McCartney halott. Fontos, nem John Lennon, Paul McCartney halott. Alig, ha nem ez a legismertebb az elméletek közül, Paul McCartney valójában már 1966-ban meghalt, azonban ezt eltitkolták a világ elől, azaz nem ő alapította a Wings nevű zenekart, nem ő írta Live and Let Die című rockslágert, és persze nem is őt ütötte lovaggá második Erzsébet királyné. Az összeesküvés elmélet gyártók szerint a Beatles Paul halálát nem csak eltitkolta, de felbéreltek a helyére valakit, aki pont ugyanúgy nézett ki, és úgy is énekelt. Azonban a csapatot mardosta a bűntudat, így apró jeleket rejtettek el a zenéjükben, hogy elmondják az igazságot. Állítólag a legtöbb ilyen üzenet a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című lemezen hallható, már ha visszafelé játszva hallgatjuk a számokat. Édes Istenem, vannak ilyenek egyébként, hogy ha visszafelé játszol le valamilyen dalokat, akkor a sátánt éltető sorokat hallasz, meg ilyenek, nagyon durva. Paul az egyedüli, aki túlélte a 60-as éveket. Ez egy még bizarabb elmélet, mely szerint éppen, hogy Paul McCartney az egyetlen, aki életben van. Tök jók ezek a konteók, mert semmi, kontinuitás nincsen bennük. Ringo Starr 63-ban, George Harrison 64-ben, John Lennon pedig 65-ben hunyt el, később mindegyikük helyettesítve lett egy-egy dublőrrel. Ezek a dublőrök. Ringo halálára például az elméletgyártók szerint 63-ban a With the Beatles borítója is utal. Az ő feje ugyanis az egyetlen, ami nincs egy vonalban a többiekével, ahogy a Hard Day's Night-é George Harrisonéra. Itt ugyanis ő az egyetlen, akit az egyik fotón hátulról ábrázolnak, és nem szemből. Horror író végzett John Lennonnal. Ez szerint az elmélet szerint a Beatles énekes haláláért nem Mark David Chapman volt a felelős, hanem a ma is népszerű horror író Stephen King. Fú, bazd meg. Tehát aki az amerikai kormány egészen pontosan Nixon és Reagan segítségével végzett John Lennonnal, majd Chapmanre kenték a gyilkosságot. De miért? Miért? Egyébként most bazd meg, tényleg megnézem, hogy... Tehát Stephen King 47-ben született. Tehát nem volt még 20 éves, amikor megölte, vagy pont 20 éves volt, amikor megölte John Lennont. Természetesen minden igaz... az egész zenekar mögött egy titkos szervezet áll. Természetesen minden igazán jó összeesküvés elméletbe kell egy titkos háttérszervezet. A dr. John Coleman által népszerűsített teória szerint a Beatles sem magának és a zenéjüknek köszönhette a sikerét, hanem a 300-ak bizottsága nevű titkos társaságnak, akiknek az volt a célja, hogy a banda segítségével terjesszenek el különböző drogokat, tudatmódosító szereket a fiatalok körében. Nem tudom, sikerült? Tömegesen elkezdtek az emberek drogozni a Beatles hatására. Mert ha ez volt a cél, akkor szerintem Woodstockkal, meg a hippi kultúrával sokkal többet tettek ezért a termék népszerűsítésért, úgymond, mint magával a Beatles-szel. Illetve az ötödik, soha nem is létezett a Beatles. Alig, hanem ez az egyik legmeredekebb, legbizarrabb, legelszántabb teória az összes közül, mely szerint a Beatles tagjai, John, George, Paul és Ringo soha nem is léteztek, ilyen formán maga a zenekar is egy hatalmas átverés. Ezen elmélet szerint a négy tagot a kezdettől fogva színészek alakították, akik persze cserélődtek az idők folyamán. Szükséges azt sorolni, hogy ez hány ponton bukik meg? Záró gondolatként mesélnék nektek egy olyan konteót, amit egy cikkben olvastam, de nem találtam meg hozzá a forrásanyagot, így szükségképpen a gyakorikérdések.hu-n találtam meg, ahol szintén ezzel foglalkoznak. Ez pedig az az állítás, hogy Finnország nem is létezik. Ez nagyon egyébként rezonál a Balaton tagadásra, meg az ilyenekre, de merüljünk el ebben egy nagyon picit. Sokan azt állítják, hogy Finnország nem is létezik, csak egy japán-svéd-szovjet paktum eredménye. A 20. század közepétől kezdve a hidegháború alatt állítólag Svédország és a Szovjetunió megegyeztek, hogy a két ország közti tengeren, valamint a Botteni-öbölben szabadon halászhatnak. Mivel a Botteni-öbölhöz a Finnországként ismert területről lehet a legkönnyebben hozzáférni, felosztották azt egymás között. A szovjetek a japánokat is engedték, hogy ott halásszanak, amennyiben a fogás egy részét leadják a szovjeteknek. Éppen ezért a kifogott halakat kizárólag a transzszibériai fővonalon szállították Japánig nokiás eszközök dobozaiban, ezzel álcázva a fogást, hogy a külvilág számára ne keltsen feltűnést. Nokiás dobozban szállították át a transzszibériai vonaton a halakat? Oké. Itt jegyezném meg, hogy Japán valóban a világ legnagyobb Nokia importőre volt annak idején, viszont a Nokia telefonok hőskorában is csak elenyésző mennyiségben használták Japánban ezt a márkát. Ehhez képest a Nokia még a tavalyi évben is messze a legnagyobb finn vállalat volt, mindezt úgy, hogy alig pár millió telefont értékesített az év során. Azért ez több, mint gyanús. Ezt a író teszi hozzá. A halászós teóriát támasztja alá az ország angol neve is, Finland. Finn, ugye angolul a halak uszonyát jelenti. Aztán itt alatta, hogy a finn közösség valóban létezik, 5,5 millió fő, milyen nagy vonal, hogy ezt így megengedi nekik. Viszont a finn települések Svédországhoz, Észtországhoz és Oroszországhoz tartoznak. Egyébként Finnországban a svéd nyelv is hivatalos, továbbá lokálisan más egyéb nyelveket is beszélnek, például orosz, észt, sziámi. És vajon miért tartják fenn ezt a látszatot mind a mai napig? Mert Finnország egy hatalmas teszt részét is képzi, azt figyelik, főleg az oroszok meg az amerikaiak, hogyan működik egy tökéletes, modern, liberális, szociáldemokrácia. Jó, miért beszélnek nagyrészt svédül Finnországban? Nagyon egyszerű, egészen egyszerűen azért, mert ha megnézitek például a 18. századi európai térképet, akkor még ott is a svéd királyság részét képzi a finn terület. Én viszont vettem a fáradtságot, és megnéztem egy 19. századi európai térképet, és ott már finn hercegségről beszélünk, és az ipari forradalom idején már finn országról. Tehát Finnország létrejöttéhez nem volt szükség ahhoz, hogy a hidegháborúban kitalálják ezt a japánok meg az oroszok, hanem ezt legkésőbb az ipari forradalomig, ezt megoldották maguknak a finnek, vagy legalábbis ott a térségben lévők. Én nem vagyok különösebben képben a világtörténelem apró rezdüléseivel, mint a mellékelt ábra mutatja, még az európaiban is van mit pótolnom, de azért ezek viszonylag gyorsan lenyomozhatók, tehát én, hogyha a mai duzzogás felkészülési szakaszában ezt a minimumot meg tudtam csinálni, akkor nem tudom, hogy hány embert lehet meghűíteni azzal, hogy Finnország egyébként nem létezik. Na mindegy, ennyit akartam a konteós dolgokhoz hozzátenni. Szerettem volna, hogyha egy kicsit gazdagabban indul számotokra ez a mai nap. Mindenesetre én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és időt szakítottatok rám, és a YouTube-on lévőknek szól, hogy ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy lájkot, meg a szubot is nyomjátok be, meg a YouTube-on lévő szubot, de a Twitch-esért se sértődünk meg, és találkozunk holnap. Jó? Ugyanitt, nagyjából ugyanekkor, ha nem jön közbe semmi. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Ciao!